Sende canım canda cananımdır Allah bu diyen. Sende canım canda cananımdır Allah bu diyen. Dilde sırrım sevda sübhanımdır Allah bu diyen. Dilde sırrım sırda sübhanımdır Allah bu diyen. Deste kudretle yazılmış yüzü medet ya rahmeten lil alemin. Yere göğe sığmayan bir müminin kan